يلغي طول حديث دوهر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إمام عبد الغني المقدسي سأل هر حديث ديتن ولو أصحاب ويتشا مالك كانت أنس ديريس خلتن أل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ديل إلجا عليه الصلاة والسلام أروج خلر فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء تأقس سوسن ولج عن قيج كانت خيشو دوتو شو تانا همان شوح تان بحيغان شوح خي حورتن تا جيما جيو مقسن يلو جيو مقتيب يلو غج حورتن تأقتو أتخيطة تانو يور أنسا دير رسخلتنا ديتنا دير يلج عليه الصلاة والسلام أروج خلر تناشش أرينس أرح نوقح تنادولخش تلش أرينس خلشي إز أروج خلر تأقشاء شاسن ولج تان قيج كانتا خيچو دوت شولج تان پیغان چوح تان هم نخا تان هم انچوحا خيلي لو شولج تان هم انچوحا خي احورتن گوه مقسن يلو تا جيمو غج احورتن بحا تا ارا يل شول بي غج احورتن اقتو اتا خي تا تنو يور الا اشتا حديث ديتن چون ما عنديش شو تو يو قرا ات العنزه بوخش توج ديش ما عنديش شو امام عبدالغني المقدسي سداغ نهاية بولتن الا العنزة الحربة الصغيرة عنزة بوخش تجه إذا تعجيم تعمز سن يلو تعجيم قيم قسن يلو تعجيم غجيز لتش توخش أتش يلو تعجيز أقي غجي حربحنا جيم تحوه وما عندك خينا حا دوتر دوي دام الله أقوق حديثو دوتش دركودو ألشي خيطة تانو لرأي أروخان جا تانو يشخيلي لرأي تن حكمة دو أقو حديثو دوتش تك أناس درس خلت أن بيعمن عليه سات السلام تن يوش تن حش تن غلق ليل وش تن غد يشغلو جمال خن عدين ده تن نانس إش تبال خن تنجا ولا تو شن غلق حش شن يوش تنجا إش حاجة إش ليل شغلوري أناس درس خلت أن إش تانية تنا أرينس أبلش بيعمن عليه سات السلام أناس إش تانية تنا أرينس بلش بلش أرينس أبلش بيعمن عليه سات السلام أروج خلتي أناس درس خلت أن خي حش خلت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألتو إش ألرتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتو ألرتا خأوينا إهما يغيخل شخل خلر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ألتي وتعهما إش دور ألتي يغيخ إهم دي شخل خلر دوز وينتينز أخ إشتنع آرين تأبلش بيغمر عليه الصلاة والسلام أروج شخلشي أنسا تنتس أنوية خيحو شخلر أخبار مرة عليه الصلاة والسلام أتخذ تنلوش الله تنتج تنو يشخ الله إدو أتو حديثو قويش ده يتلوش تلو كيرت معنى إي حديثة هق تنو ير يتنو لر بوخش تلو چن يقيا إمام عبد الغني المقدسي سدل لر بحنا آر وخر دو تيقع ديوش خيط تنو ير دو تيقع ديوش ده أخ آر وخن چول تيحة تنلوش خيلي لوش خلر قويت وينو تحديثو وين خوش مخل لرا حلق دولش عدولش حديثك ويمدي ترى تنو يشا تلوش ليلو مكشدو تنو يش تولكش ليلو مكشدو خيلي لو مكشدو تغنى غولي درك خيلي لور خيردو وندالشي خيلي لو دق دولش حيلش كحا دق دولش ديقنا خل دعتس خيلي لو يخين قيلا يات غورة أروري لحا نشك حا خي دولش دو خلش دو تنديلا خين قيلا يات خيلي لو خلا دعتس بقدو تعبالش أيل مناخ حلخ اي تولغ خي تاني ليلو شخيلش خينا حا أل دو خيه طولجة تان ليلة جولي دوال. هون ده شيء ده حرص طولجة اي بيوخ الله دعيه قيشي تأخيته تنا لرد عيوخ شغلشي او تبيوخ الله كوك ايترك ازيكرو طولجة صده حرمتك دات اني جعله اشت اله حال خل بولج علم ناخ تغنى ازا خيل دوخش دو خيل ترلوش دو ازا كيخ تدلاح تان همان تت صده حر اي بيوخ الله دعيه قنات اخيته امتك دات اني جعني ازا غولي دك خيل ترلو دغن اتو بلح نجع سنة تأخذه تشخلاح مثلا خدوت شمة تأخلاح يا خيك أزك خلاح يا خليه لو أتو بوش خلاحة تأخ تولق تاء تولق سن يلجو أندي يلجو قي يلجو من تاء قي يلجو من تاء تنوية مقدرت النحل خوي ما ديتر أخو حديث عيوش يل إي جيو مقتيب يل جيم غج يحرى أتشين كنتا إي غج يحرى خيت تعني غج يحرى بحنا عيل من أخش إن كي برديتنا تقبل شهرة غج بيا مر عليه الصلاة والسلام شين حلقة دعيوغي تتت أقطعهما توسية Er u çıxana haşiyə bəxkəmətdigə şə oçu nəyəxə bərsi xıllar üyəşə işt ibahan doluşu xoş xıllı əllə, xulluşu, qeyl oluşu. Əxu qarı ləmizin izdavut çıxana şeyçə no inət əqləmiz yətsə əqləmizin izdavut çıxana ha şeyin halqa işt davut dur ham dayuqır ham xoş xıllı çün iz əllə onda əlçi halqa şıxılı ədəm çəliyilə itir ham halqa şıxılı ədəm çədələ itir ham oçu qajniyə Lamız deş ol çeni yuqa ha adam çada alaytır hama şen halqa iştahum yuqar yehum huat tuar dik loğuşdu izet iğde oğuşdu oğuş hadi işka ha doğur xirdu oğay çın deyil xoşqılı əlla i gıcı payıqmar alaysatı salam payıqmarına alaysatı salam o çin gönd da oğay oçu hadis yuqa ha əllerge yuq dilnerge iqvaç de çayna ha qollar yuqa ha izahar şolu dekdu hundi əlçi çada oğuşu qiç hadi işka ha İğajı lamızın halqan ayuq lamız deçxeyin lamızın halqan ayuqlar lamız deş olçun halqan ayuq xoş xılqılar göyçüşə dol deyil qeyç hadişka Aqoq hadisi rwen guş dolç payd nexdu ər uçxeyin ha naxın gur uçki pır geyin valır rey qeyl valır rey dik xılar Admışnə gur uçki pır qeyl valır rey xul olar rey geyin valır rey dik xılar Sana ara xılçi izə admışnə şə sana gur uçki pır sana dahul olar gen olar işte ne hangi kuşta avetine i ok cedar ize dikun cahalar. Cen o yerine kiyeçin bu bizer göyt oynaç hadisi o. Cen o yerine kiyeçin bu bizer. Cen o yerine şişin üyeşür yol huma halkı kiyeç yerdz. Qonot eha ize liğ dizer doç. Huma liğ şual dizer doç. Ak i büyük Allah i necesi ol huma das yerce atarlı deyle ne hangi halk etti ki bir kemetdigə kiyə götürlü deyilə, çünaqduqqa ziyinç dol deyilə, xalqı çanu yerinə, çanularına keçin bu bezər böyüt oynaçı hadis ol. Peyğəmbərinə aleyhissalatu vesselam üyüşçün xoşşə, çün xulq deyil baş, çün xulqı xoş xilu olçu, ənəsə deyirəs xulçunu döz Allah döyüz oynaçı hadis yer. Cim ol çıxayın adıyın da Peyğəmbərinə aleyhissalatu vesselam xoş üçün xulq deyil baş, üyüşçün xoş üçün xadiyyə xilu olu, Ənəsə döz Allah döyüz oynaz hadisi. Onda ki, işte dikum deyə şıxılı o, İspanyamar çalı İsa atasılar. Çün deyilə, izə vəz xılları üçün döz Allah xılları ilə oynaz hadisi o. Oç hadisi yer. Sigar sə döyüz oynaz haqqı, Ənəsə deyə rəz xılı üçün iş payamar alı İsa atasılar. O deyə şıxılı xılları döyüz oynaz, çün sə döyüz oynaz, mut əlmu deyəşir xoçu, Əlim stəqənə şin xüyüq şolçu, əlman çənə, əlim dolşu olçunə, qodər rəçün, xulqi xajr rəsi ilahım xılar, dikum xılar. Çünə qodər, çün xulqi, xəcər, mutayilim vələ, düyüşür vələ, xəşə, düyüş olçunə, şin xüyüq olçunə, xulqi, xəcər, çün qodər, izə silahum xılar, dikum xılar, ondə ki, dikumə də çari, silahumə də çari, payırman alı isəti sələm, ənəsi, şinə işti qodə üçə, şin xulqi, xəcər üçə, lelə tip xılxır və çər, çax, şoluğa, öç hadis yer çəki çi, ی قدر باخش دل همه ادمانه میل خدا چ ادمانه یوش چون نه چون اوکی حجره شیم بوسو بشی اوکی حجره ادمان قدر باخش دل همه از دقق دلچو قی دلچو حدیث که حدیث نادو تا قسم قزع درگه علم استگته مت علم ما دیکلر چون اوکی حش خلر چون یوش چون حجره الا اشتی معنا دقیق قزع ح علم نه